اب سورہ زخرف آ رہی ہے، یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے، یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامیم والکتاب المبین، اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی، اور دونوں میں ایک اور شے جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الکتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے، اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے، تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنوی نسبت ہے، کمپلیمنٹری. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے. اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یہ کتاب گواہ ہے اس پر، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو، غور کر سکو، سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے، یہ تو قرآن کے مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا، اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اصل میں قرآن تو وہاں ہے. اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علی ہے بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی. اسی کو کہیں کہا کتاب مکنون، سورہ واقعہ میں چھپی ہوئی کتاب. اسی کو کہا لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ کے اندر ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. افنضرب عنکم الذکر صفا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اپنے اس ذکر کو، اپنی اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، نا قدرے ہو، ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اسے روگردانی کر رہے ہو، تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں؟ نہیں، ابھی ہم تمہارے تمہیں مہلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے ٹھٹائی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کیا ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے، یہ جو قریش ہے. ومضی مثل الاولین، اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے الحلیم ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وجعل لكم فيها سبلا، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. لعلكم تهتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو. والذي نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا به بلدۃ میتا، تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیے. کذالک تخرجون، ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. اذ استویتم علیہ، جب کہ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ. وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو، ان چیزوں کو، ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے بس میں کر دیا، ہمارا تابع کر دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. وجعلوا من عباده جزءا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دیے، اولاد قرار دے دی. ہر لفظ جز دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے. اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمیٹوزون، وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے، اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ اوم، وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے. تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے، اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی شکل اختیار کی ہے. ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان بہت ناشکرا ہے بہت ہی واضح طور پر. امت تخذ مما یخلق بناتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے خود تو اختیار کر لیے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے، پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں. بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے. اب امن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں، ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے. مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا، مارشل گیمز ہوں گے، اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں، اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے. وہ ہوا پھر خسام غیر مبین، اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں. وجال الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمٰن اناثا، اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا اللہ کی. اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مؤنث ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بات پرس کی جائے گی. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، نہ پوچھتے ان کو. ما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم، کوئی سند، کوئی دلیل. انہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر صرف اچکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکاء نے انہیں کوئی دین دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ. اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی تو بتاؤ بھائی، کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے، عزدہ نے، منات نے، حبل نے کوئی چیز تو اتاری ہو؟ کچھ نہیں. بل قالوا انا وجدنا آبانا، اب ان کے پاس تو ایک ہی قوال تھا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا، علی امت، ایک راستے پر، ایک راہ پر، ایک طریقے پر. وانا علی آثارہ مہتدون، اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہے ہم ہدایت پا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو. الا قال مترفوها، مگر یہ کہ وہاں کے ہوشیار لوگوں نے یہی بات کہی. کیا بات کہی؟ انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتداء کر رہے ہیں، انہی کے نقش پا پر ہم مقتدی ہیں، ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں. قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم علی آباءكم، وہ بولا یعنی قالا نبی نے کہا، یعنی ہر قوم کے پاس جو نبی آیا، قالا اولو جئتکم بعہدا، خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بعہدا زیادہ ہدایت والی شے، مما وجدتم علیہ آباکم، اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. دھڑلنے سے کہا، سینہ تان کر کہا. فانتقمنا منهم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، علیحدہ ہوں ان سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا، راہ سجھائے گا. وجعلها كلمة باقية في عقبه، اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں، اپنے پیچھے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون لعلهم يرجعون، تاکہ وہ اللہ کی جناب ہی میں رجوع کیے رہے. بل متعت هؤلاء واباهم، لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا، عائش دے دیا، آرام دے دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا تھا. حتیٰ جاءہم الحق و رسول مبین، تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کر سنا دینے والا رسول. ولما جاءہم الحق و قالوا هذا سحر و انا به کافرون، اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر. رجل عظیم، رجل کی صفت آخر میں آئی ہے، قریتین درمیان میں آ گیا ہے. من علا رجل عظیم من القریتین، ترتیب یہ ہوگی. لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے، جو اس کا صوتی آہنگ ہے، اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں، یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوئن سٹیز تھیں، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ہے، تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے. مکے کے سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں بھی تھیں، باغات تھے، ولید مغیرہ کے تھے، ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے، اس کے باغ تھے، جائیدادیں تھیں. تو یہ لوگ جو ہیں بالکل، تو یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ وحی جو ہے رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے. کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت، ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے، وہ مرفع الحال ہیں، بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں. درجات، ہم نے درجے اس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض بعض کو اپنے خدمتگار بنائے. اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا؟ اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور جب ظاہر بات ہے، یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے، تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تمدن کا چل رہا ہے. ورحمت رب کا خیر مما یجمعون، باقی رہ گئی آپ کے رب کی رحمت، تو وہ یقیناً کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وہی الفاظ یہاں ہیں، یہ رحمت جو ہے تیرے رب کی، یہ قرآن، یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب ہی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے، لبیوتہم سقفا من فضۃ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، ولے بیوت ہم ابوابن و سرورن علیہ یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، ایک ٹیک لگا کر، اور نہ صرف چاندی کے، زخرفن، سونے کے بنا دیتا. یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ یہ حدیث نبوی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا اور مافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں ایک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے وہ تصا. یہ سب کچھ بھی ان کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا نا، اور کیا ہوتا؟ محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہی کر رہ جانا تھا. بل آخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی، ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، کاروبار جم رہا ہے، ایک کے بجائے دو کے بجائے تین فیکٹریاں بل ہم نے بنا لیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. حتی اذا جانا قالا، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قالا، اس وقت وہ کہے گا، یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسکرین سے، اس شیطان سے کہے گا، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا. وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی، دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی. اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی، کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی کہ جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں, آپ کا انتقال ہو جائے, ہم آپ کو قبض کر لیں, آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں, لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے. اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا, فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے. چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن, اور چاہے آپ کے بعد. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو. اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے, قرآن کے ساتھ, تمسک بالقرآن. یہی لفظ پھر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں, قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ, اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فاستمسک بالذی اوحی الیک, مضبوطی سے تھام لیجئے, پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. انک علی صراط مستقیم, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک ولقومک, اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے, آپ کا وظیفہ ہے, آپ پڑھتے رہیے اس کو. ولقومک, اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسألون, اور عنقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا, آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی, سب سے ہوگی. وسل من ارسلنا من قبل کا بھی رسول لینا, اور آپ پوچھ لیجئے آپ ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر. بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی, معراج میں ہوئی ہے, آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں, تو ان سے آپ پوچھ لیجئے جس سے بھی آپ پوچھیں. اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون, کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے. کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی, کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں, رسول ہوں, ایلچی ہوں. فلما جاؤں بے آیا کہ نا اللہ بنا ید حکوم, تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے. وما نریہم من آیت اللہ اکبر من اختہا, اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی. وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے, کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہیں کمبل ان کا عذاب آ گیا ہے, کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے. یہ عذاب الادنا جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا, فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, وہی الفاظ یہاں بھی آ گئے تاکہ وہ باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ, یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے. اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو, دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے. اننا لمحتدون, اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون, جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے وہ توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے. ونادا فرعون فی قومہ, اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی, پکار لگائی, ڈھنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں. یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر, اس نے کیا ڈھنڈورا پٹوایا, اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے. یہ ہے وہ سیاسی شرک, حاکم اللہ ہے. اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو, چاہے وہ ایک فرد ہو, چاہے پوری قوم ہو, چاہے پوری انسانیت ہو, کفر ہے, شرک. اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے, کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا. کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں, میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا, اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے. خدا کہتے ہیں, خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں, خدائی ہیں, وہ جو چاہے حکم دیں ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار مطلق ہے, فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہیں, جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے. آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے. اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی یا جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے خبر باخبر. بڑا فتنہ اٹھ گیا جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا کہتا ہے، ہوں میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انسان میں ذرا احساس ہو گیا اب میں بھی تو انسان ہوں. اچھا بھائی، تو اس حاکمیت میں سے ایک تولہ ایک ماشا سب کو دے دو. کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے. تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاذی الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں. اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. میں جس کو چاہوں بوگا دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آپ باشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں. یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں. ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے. یہ موسیٰ، یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر. فلاولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ سن کنگن پہن کر آتا ہے میرے مقابلے میں. اور جا معاول ملائکہ تو مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاتعوا، یہ لفظ بہت اہم، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیموگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی، عوام کو کوئی ایک دبلگی روٹی کپڑا مکان دبلگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے، بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی. فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی. فاتعوا ہو، اور وہ نے اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات. ومثلا للآخرین، اور آگے پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں، تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے. وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے. اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ ان کو نے جنات کو بنایا ہوا ہے، کچھ کو، تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہیں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو. لیکن چیختے ہیں، دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف، تو در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کے کوئی ماننے والوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے، ان کا عیسائی ہو گئے. تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہنے لگے کیا ہمارے آلیہ بہتر ہے یا وہ. ما ضربوہ الا جدلا، لکا الا جدلا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی، جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی. ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ. ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کے احادیث میں تفصیل سے آیا ہے. فلا تمترن بها، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو. تبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے. کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی. اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے. ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے. حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی. قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه، یقیناً اللہ ہی ہے، وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، پس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں. اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، نقل کفر کفر نہ باشد. ایک انتہا کو وہ نکل گئے، دوسری انتہا کو یہ عیسائی چلے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی، اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے. دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے، اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے. ہر ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک. وہم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں، یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، ہاں جو یہاں متقی ہیں، صاحب ایمان ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یا عباد لا خوف علیکم، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں. الیوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، کہ تمہاری عزت کی جائے، تمہارا اعزاز اور اکرام ہو. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے، ان کے پاس رکابیاں ہوں گی سونے کی، واقواب اور آپھورے ہوں گے. وفيها ما تشتهي الانفس، اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے، جو بھی انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر جس جس چیز کی اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، وہ سب قسم وہاں فراہم کر دیا جائے گا. وتلذ الاعین، اور جس سے کہ نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں. ہر شے نہایت حسین ہوگی، پھول ہے تو نہایت حسین ہے، اور اگر باغات ہیں نہایت حسین ہے، منظر نہایت حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوں گی. وتلذ الاعین، وانتم فیہا خالدون، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا ثمر ہے. بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی، اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. ونادوا یا مالک، اور وہ ندا کریں گے، یہ مالک جو ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے، اے مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے، ختم کر دے ہمیں، اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی، کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے. قال انکم معکسون، وہ جواب دے گا نہیں، تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین، سچی تعلیمات. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے مابین، اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے. فإنا مبرمون، تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرہم، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں، اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، وہ نجوا ہوں، اور جو نجوا کرتے ہیں، بلا کیوں نہیں. ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو. ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا پھر واقعی کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقعی، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں. یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو، ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوجنے کا کوئی سوال نہیں. اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا، ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی، ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیاً. وہ جو ماریا قبطیہ سے رضی اللہ عنہا، جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے. تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی. وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، امکان الرحمان ولد الفانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں. تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی، وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے. سبحان ربی السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، مالک اور آقا، رب العرش ہے اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے اما یصفون ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فذرهم یخوضوا ویلعبوا اے نبی ان کو چھوڑیے یہ غور و خوض میں لگے رہیں مین میخ نکالتے رہیں اور یلعبوا کھیل کود کرتے رہیں اور استہزاء کرتے رہیں تبصر کرتے رہیں حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز اے اللہ تیری مملکت تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میرے اگر ناشکری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے ظہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ الحکیم ہے العلیم ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس نے تو کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی وما بینہما اور جو ان دونوں کے مابین ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اللہ نے بنایا فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں وَقِيلِهِ اور قسم ہے نبی کے اس قول کی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاسفانہم تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے ابھی اگر یہ صورتیں واقعتاً جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے چار سال سن 490 سے 890 تک کی ہے تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا بہت گزرا ہے فسفہ ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامُ اور کہیے سلام وَقَالُوا سَلَامًا اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں استہزاء و تمسخر کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں قُلْ سَلَام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم